نار جہنم سے تو بچانا خلد بری میں ہم کو بسانا، نار جہنم سے تو بچانا بسانا، یا رب اس پر ابو حنیفہ، یا رب اس پر ابو حنیفہ، یا اللہ میری جھولی یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی، نار جہنم سے تو بچانا بری میں ہم کو بسانا، نار جہنم سے تو بچانا خلد بری بسانا، یار دوزخ سے تو اماتے بحر حسنین باغ جنا دے، کر دے رحمت میری التجا ہے یا خدا تجھے میری دعا ہے، نار جہنم سے تو بچانا خلد بری میں ہم کو بسانا، الہی واسطہ رمضان کا سب کی مغفرت فرما، عذاب نار سے ہم کو خدایا خوف آتا ہے، نار جہنم سے تو بچانا بری میں ہم کو بسانا، گناہگار ہوں میں لائقِ جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب، نار جہنم سے تو بچانا خلد بری میں ہم کو بسانا، نار ج جہنم سے تو بچانا اشبہِ ابو حنیفہ یا رب اشبہِ ابو حنیفہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری چھونے پر دے مجھے نار تو زخ سے ڈر لگ رہا ہے ہو مجھ نا دعا پر کرم کرم کرم یا الہی نار جہنم سے تو بچانا تو زخ سے ہو کرم بہرے مصطفیٰ یا رب میرا نازک بدن جہنم سے بہر رمضان بچا یا رب نار جہنم سے تو بچانا خلد بری میں ہم کو بسانا یا رب اشبہِ ابو حنیفہ یا رب اشبہِ ابو حنیفہ کر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی ہائے میں نارِ جہنم میں جلوں گا یا رب نارِ جہنم سے تو بچانا بسانا عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب نار جہنم سے تو بچانا رحم فرما دے ہے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب گناہ بے عدد اور جرم بھی ہے لا تعداد کرف سہ نہ سکوں گا کوئی سزا یا رب نار جہنم سے تو بچانا جہنم سے تو بچانا مجرم ہوں میں مجرم ہوں جہنم میں اگر پھینکا گیا مجھ کو ہلاکت ہوگی ہائے کیا کروں گا اے میرے اللہ نارے جہنم تو بچانا خلد بری میں ہم کو بسانا گناہ گار طلب گار افو رحمت عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب کہیں کا آغا گناہوں نے اب نہیں چھوڑا عذاب نار سے عطار کو بچا یا رب عذاب نار سے ہم سب کو بچا یا رب نار جہنم سے تو بچانا خلد بری بسانا نار جہنم سے تو بچانا خلد بری میں ہم کو بسانا اس پائے ابو حنیفہ یا رب اس پائے ابو حنیفہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے حال آسی کا بے حد برا ہے رحمت کا بس آسرا ہے حال آسی کا بے حد برا ہے تیری رحمت کا بس آسرا ہے قصوروں خطا کی میرے مولا عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے بات اسی آسے میں نے بگاڑی دل کی ہاتھوں سے بستی اجاڑی، بات ہی سیاہ سے میں نے بگاڑی، دل کی ہاتھوں سے بستی اجاڑی، لطف و رحمت کی عفو و عطا کی میں مولا، لطف و رحمت کی عفو و عطا کی میرے مولا، تو خیرات دے دے میرے مولا، تو خیرات دے دے، میں گناہوں میں لتڑا ہوا ہوں، بد سے بدتر ہوں بگڑا ہوا ہوں، میں گناہوں میں لتڑا ہوا ہوں، بد سے بدتر ہوں بگڑا قصور و خطا کی میرے مولا، عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا، تو خیرات دے دے، ہے یہ تسلیم سب سے برا ہوں میں، سدھرنا خدا چاہتا ہوں، ہے یہ تسلیم سب سے برا ہوں میں، سدھرنا خدا چاہتا ہوں، عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا، عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا، عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا، تو خیرات دے دے، تیرے ڈر سے صدا تھر تھراؤں، خوف سے تیرے آنسو بہاؤں، کیف ایسا دے ایسی ادا کی میرے مولا، تو اور نیکیاں کمائیے۔ اللہ اکبر، اللہ